Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O bezpieczeństwie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę rozmawiali premierzy Polski i Irlandii. Trwa akcja policji w okolicach konsulatu Izraela w Monachium. Zmarł postrzelony tam mężczyzna. Plaga komarów w wielu rejonach Polski. Wszystko przez ulewę sprzed kilku dni. Polski rząd liczy na wsparcie Irlandii w zakresie współfinansowania ochrony wschodniej granicy i nieba. Premier Donald Tusk mówił o tym po rozmowach z szefem irlandzkiego rządu Simonem Harrisem. Premierzy spotkali się w Rzeszowie. Donald Tusk położył nacisk na europejskie zaangażowanie w budowę nowoczesnego systemu ochrony powietrznej. Tutaj w Polsce, o tym też informowałem pana premiera, mamy do czynienia z incydentami w przestrzeni powietrznej, które powinny być wystarczającym dla wszystkich w Europie uzasadnieniem, aby bardzo poważnie potraktować polsko-grecką inicjatywę o wspólnym europejskim planie budowy tej kopuły nad europejskim niebem. Simon Harris natomiast, który przyjechał do Rzeszowa z Ukrainy, mówił m.in. o dalszym wsparciu Kijowa. Nie żyje uzbrojony mężczyzna postrzelony przez policję przy konsulacie Izraela w Monachium. Akcja policji na południu Niemiec trwa, ale prawdopodobnie nie ma innych osób, które stwarzają zagrożenie. Strzały w stolicy Bawarii padły na ulicy w rejonie konsulatu Izraela i centrum dokumentującego zbrodnie nazistowskie. Nie wiadomo jeszcze, czy pojawienie się mężczyzny z bronią miało związek z tym miejscem. Jest to jednak o tyle prawdopodobne, że dzisiaj przypada rocznica wydarzeń z Monachium z 1972 roku. Palestyńscy terroryści porwali wtedy sportowców i trenerów z Izraela. Zginęło 11 uczestników Igrzysk Olimpijskich, niemiecki policjant, a także 5 zamachowców. W monachijskim konsulacie trwają rocznicowe uroczystości. Z tego powodu siedziba była zamknięta. Szef bawarskiego MSW przekazał, że mężczyzna miał długą broń, a w wymianie ognia brało udział 5 policjantów. Teraz sprawdzany jest jego samochód. Według Bilda mężczyzna przejeżdżał autem i z okna zaczął strzelać do policjantów. Ci odpowiedzieli ogniem. Według oficjalnych informacji nikt z funkcjonariuszy nie został ranny. Nic nie wskazuje też, przynajmniej na miejscu zdarzenia, żeby napastnik miał wspólników. Z Berlina Adam Gruszewski, Polskie Radio. Proces Adama H., który podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej miał zaatakować obecną europosłankę Koalicji Obywatelskiej Martę Wcisło, rozpoczął się przed sądem w Opolu Lubelskim. Jestem przekonana, że ten człowiek uległ manipulacji politycznej, mówi europosłanka. Rzucił się na mnie z rękami, krzycząc, grożąc, uderzając mnie ręką w lewy bark, łapiąc mnie za ręce, wykrzykując różne obelgi pod moim adresem, pod adresem mojego ugrupowania, ale także grożąc mi. Słowa, które zapamiętam, które będą dźwięczyć mi przez całe życie, to takich jak wy trzeba wybić. I chcę powiedzieć jedno, wszystkim wam, hejterom, że nie zamkniecie mi ust i będę nazywała cynizm, obłudę, kłamstwo, złodziejstwo po imieniu. Adam H. twierdzi, że jedynie dotknął Martę Wcisło i nikomu nie groził. Na sali sądowej przeprosił pokrzywdzoną za swoje zachowanie, ale nie zgodził się na nagranie publicznych przeprosin, czego domaga się europosłanka. 3 cudzoziemców mieszkających w Polsce, obywatele Gruzji, Azerbejdżanu i Ukrainy, zostali zatrzymani przez Straż Graniczną ze Sławatycz. Organizowali nielegalną migrację z Białorusi, informuje rzecznik nadburzańskiego oddziału Dariusz Sienicki. Działalność grupy była prowadzona na kierunku przerzutowym zwanym szlakiem białoruskim. Migranci byli dowożeni w rejon granicy polsko-białoruskiej, którą następnie pieszo przekraczali nielegalnie poza terenem przejść granicznych. Później byli odbierani po stronie polskiej przez organizatorów procederu, osoby z nimi współpracujące i transportowani samochodami do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. W tej sprawie 11 dotychczas zatrzymanych członków grupy usłyszało zarzuty organizowania nielegalnej migracji, a 10 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W sporej części kraju pojawiła się plaga komarów. Jak tłumaczą eksperci, to skutek ulewnego deszczu, który 2 tygodnie temu przeszedł przez Polskę. To czas, jaki komary potrzebują na rozwój, wyjaśnia entomolog Stanisław Ignatowicz. Gdy temperatury są wysokie, rzędu 25-30 stopni Celsjusza i jest dostępność zastojin wodnych, to właśnie po tych opadach, no to mamy rozwój nowego pokolenia. Komary pojawiły się w ilościach licznych, dokuczliwych, wszędzie tam, gdzie były znaczne opady deszczu. Komarów najwięcej jest teraz w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, tam bowiem padało najintensywniej. Mieszkańcy Warszawy mówią naszemu reporterowi, że komary bardzo uprzykrzają im życie. Mocno tną? No, tak za ostatnie dwa dni to tak. Mnie też atakowały. Można się zadrapać chyba. Można. Klapie. Uganiam się od nich. Pani otwiera torebkę i w torebce środek na insekty. I to działa? Pomaga? Tak. Liczył pan ukąszenia, ugryzienia, ukłucia? No, może raczej jest 10 nawet. Jak pani sądzi, ile ich jest? Milion. Komary żyją średnio około tygodnia, więc jak mówi entomolog, problem powinien sam się szybko rozwiązać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, który przez najbliższe dni ma występować w województwie lubuskim. Od dziś do poniedziałku termometry mają tam pokazywać od 29 do 32 stopni. A dziś mamy od 22 stopni na Półwyspie Helskim do 28 stopni na wschodzie i 31 na południowym zachodzie kraju. Dużo słońca w górach, w rejonach podgórskich, po południu lokalnie przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna poczta UKF. Przez 2 godziny do 15 i to jest ten czas, kiedy oddajemy antenę w Państwa ręce. ukf@polskieradio.pl 2027 trójek. Można się z nami komunikować dzwoniąc lub pisząc wiadomości mailowe. Czekamy na wszystkie muzyczne zgłoszenia, pomysły i dedykacje, a na rozgrzewkę nowy singiel grupy The Smile. Yeah. Grupa The Smile w najlepszym wydaniu. Nieoczywiste, bardzo ciekawe dźwięki, szczególnie w kwestii tego, co tutaj się dzieje rytmicznie. Zero Sum to nasza piosenka dnia i zapowiedź zbliżającego się albumu zespołu The Smile. To była propozycja od nas, to teraz czekamy na Państwa pomysły. Pierwsze z nich już z tego, co widzę, trafiają na naszą skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl. W razie czego przypominam adres 2027 trójek, to natomiast nasz numer telefonu. I pisze do nas pan Zbyszek. Z okazji urodzin Freddiego Mercurego, które wypadają właśnie dziś, proszę o jakiś utwór zespołu Queen z dedykacją dla kolegi Wojtka, największego fana Queen, jakiego znam. Skoro decyzja w kwestii dobioru utworu należy do mnie, to mój wybór pada na nieco mniej znane, ale znakomicie bujające Cool Cat. Zespołu Queen do bujania od Zbyszka dla kolegi Wojtka i oczywiście z okazji urodzin Freddiego Mercurego. 2027 trójek, czekamy na Państwa telefony i muzyczne zgłoszenia. ukf@polskieradio.pl to natomiast nasz adres mailowy. No i skoro pojawiła się już propozycja mailowa, to teraz czas na tę telefoniczną. She's got a ticket to ride. She's she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, she'll do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, she'll do right by me. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ mimo, że minęło dopiero 17 minut audycji, no prawie, to pojawiły się dwie prośby o ten utwór Ticket to Ride grupy Beatlesów. Pierwsza anonimowa, telefoniczna, po drugie prośba od pani Edyty, która ten utwór dedykuje swoim rodzicom, Annie i Jerzemu. No to dołączamy się do pozdrowień i do tej dedykacji i idziemy dalej. 22,7 trójek. Witam serdecznie, mam na imię Mariusz, dzwonię z Krakowa. Chciałem zamówić piosenkę taką mało znaną może Kings of Leon, Walls. Piosenka niesie super energię, bardzo mi się podoba. Myślę, że spodoba się wielu słuchaczom. Na pewno ją znają, więc będę czekał z niecierpliwością przy okazji. Pozdrawiam serdecznie panią Justynę. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. No, znamy jak najbardziej. No i gramy. When the walls come down,

Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13.30. To jest ten moment, w którym przysłuchujemy się naszym trójkowym podcastom, a raczej ich zapowiedzi. Dzisiaj w wykonaniu Agnieszki Szydłowskiej. Trójka na życzenie. Dzień dobry, to ja i pojawiam się w studiu, aby przypomnieć o tym, że nasze audycje, w których rozmawiamy, dyskutujemy także z udziałem słuchaczy, krótkie cykle, w których staramy się pokazać świat w jego całym przebogactwie, można także znaleźć w naszych podcastach. Na stronie polskieradio.pl/trójka jest specjalna zakładka, taki niebieski baton, nie niebieski, ale bardzo wyraźny trop prowadzi do podcastów, jeżeli ktoś słucha nas w aplikacji. No i oczywiście na dowolnie wybranej platformie streamingowej, ulubionej, można wpisać tytuł trójkowego programu, na razie tego, który polega na rozmowie i opowiadaniu słowami właśnie, i znaleźć go tam, odsłuchując w dowolnym momencie. Bardzo do tego zachęcam. Dzisiaj chciałam dać przykład tego, jak też reagujemy na tematy, które stają się ważne z jednej strony, z drugiej strony akurat ten przykład dowodzić będzie tego, jak nieustannie trzeba wracać do pewnych treści, bo okazuje się, że im dalej w las, czy też im więcej o tym mówimy, tym więcej jest do powiedzenia, bo świat, zwłaszcza świat internetu, nie śpi. Dzisiaj fragment audycji News albo Fake News, czyli Piotr Łodej, rozważający wspólnie z zaproszonymi gośćmi właśnie tematy z przestrzeni medialnej, przestrzeni internetowej, przestrzeni cyfrowej, dotyczące wiadomości prawdziwych czy nieprawdziwych, intencji tych, którzy dbają o to, żeby docierały do nas te fake newsy, czyli informacje nieprawdziwe. A temat chyba nie może być gorętszy, ponieważ w najnowszym odcinku, który już czeka na wszystkich podcastach, tematem głównym były szczepionki. News albo fake news. Bartosz Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w dzisiejszej audycji i zajmiemy się kwestią chorób zakaźnych i szczepień, no bo wokół tego tematu narosło mnóstwo dezinformacji, mitów czy stereotypów. Czas się z nimi rozprawić, choć już od tej ścisłej pandemii, lockdownu koronawirusa minęło trochę czasu. W naszym studiu dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zacznę od tego, właściwie w ogóle skąd się biorą fake newsy wokół pandemii szczepionek? No bo z tymi fake newsami pan, panie ministrze, też walczy. Pytanie jest bardzo głębokie, dlatego że to nie jest jedna przyczyna. Fake newsy możemy podzielić na te, które się rodzą samoistnie, bo na przykład ktoś coś źle usłyszał, przekręcił, chciał dobrze, ale wyszło inaczej, ale też mamy zorganizowane fabryki fake newsów, które są produkowane dla konkretnych celów. A. Dla pieniędzy. B. Dla pozyskiwania na przykład popularności. C. Dla kwestii politycznych. I wreszcie D. Te chyba są najbardziej niebezpieczne. Dla siania zamętu i burzenia porządku, który jest skonstruowany na racjonalnych decyzjach. Panie doktorze, ale no nie mogę nie zapytać, a gdzie życie i zdrowie w tym wszystkim? Nie ma w ogóle na to miejsca. Znaczy, osoby, które świadomie generują fake newsy, mają zupełnie inne cele. Mogę podać mnóstwo przykładów, gdzie robi się na tym pieniądze, gdzie sprzedaje się produkty, które mają zastąpić na przykład szczepionki albo antybiotyki. Ktoś proponuje leczenie tak zwane alternatywne, które absolutnie nie jest żadnym leczeniem. No było, ale woda mineralna, witamina C, różne słońce. Rzeczy. Więc jeżeli spojrzymy na ten aspekt, o którym pan mówi, nie ma w tym żadnej etyki, nie ma w tym żadnego dbania o czyjeś zdrowie. Jest tylko i wyłącznie patrzenie przez pryzmat albo pieniędzy, albo właśnie zdobywania tej popularności, klikalności, budowania alternatywnego przekazu. Kapitału politycznego często. Który też często służy potem do tego, żeby wyborców pozyskać. A to jest największe niebezpieczeństwo, bo jeśli takie osoby będą miały nie tylko pieniądze, ale również władzę, to możemy spodziewać się, chociażby tak jak słyszą państwo w tej chwili zapowiedzi kandydata na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, że on będzie na przykład likwidował pewne obszary uznane od dawna, na przykład chociażby szczepienia ochronne, które miałyby być w jakimś sensie wymaganiem przed wejściem do szkoły, bo tak jest w Stanach, prawda? Okazuje się, że on nie będzie tego popierał, że to będzie likwidował. I mnóstwo innych tego typu sytuacji, a więc chcę powiedzieć to bardzo mocno, że dzisiaj fake newsy są jak, bardzo mi się podoba to porównanie, ktoś kiedyś użył, jak fałszywe pieniądze. jak fałszywe pieniądze. A tam, gdzie są pieniądze, są ogromne interesy. To tylko część oczywiście całości tego odcinka News albo Fake News, którego można posłuchać w naszych podcastach. Tych odcinków jest oczywiście znacznie więcej i podejmują różnorodne tematy, ale ten ze szczepieniami wybrałam nie tylko z tego względu, że jest najnowszy, a także z tego względu, że nie wiem, czy to tylko moje doświadczenie, czy jednak może się okazać, że inni też je podzielą. Coraz częściej słyszę, że dookoła mnie znajome osoby lub znajome znajomych chorują na krztusiec. Chorobę, której zdaje się przez wiele, wiele lat nie doświadczaliśmy. Czy to ma coś wspólnego z newsami czy fake newsami? Tego oczywiście teraz nie rozsądzę. Na pewno dużo wspólnego z brakiem szczepień. I tym akcentem chciałam zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, polecając rozwinięcie tych wątków przy pomocy podcastów Trójki. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Mówiła Agnieszka Szydłowska. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę w poszukiwaniu tego podcastowego bogactwa, ale to na później. Na razie wracamy do Państwa muzycznych propozycji. Muzyczna poczta UKF. 22,7 trójek, ukf@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie muzyczne zgłoszenia. Kolejny z nich należy do pana Jakuba, który prosi o piosenkę zespołu ABC, The Look of Love, w wersji ze słowami i pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy. No to gramy. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this

Wersja koncertowa utworu Fotograf Brok, organka z pięknym udziałem chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie. Bardzo dziękujemy za ten pomysł panu Maciejowi z Poznania. No to czas na kolejny telefon. 2027 trójek. Alan się kłania. Prosiłbym o jakikolwiek de facto utwór grupy The Doors, jako że trochę zapominamy o tych starych, dobrych wykonawcach. Oj, trójkowi słuchacze bardzo dobrze pamiętają i znają ten skład, a że znowu decyzja należy do mnie, to niech będzie Love Me Two Times. Love me two times, baby. Love me twice today. Tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Znakomity skład. Od zawsze. Taki, który chyba nigdy się nie nudzi. The Doors i Love Me Two Times. To za nami. No to teraz w muzycznej porcie UKF kolejna prośba mailowa od pana Tomka tym razem. Wielka prośba, to E jest też zwielokrotnione. Wielka prośba o Night Call Kawińskiego z pozdrowieniami dla redaktor Gosi Jakubowskiej, która jakiś czas temu przypomniała ten mega utwór w rotacji. Tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't.